بسم الله الرحمن الرحيم. والعطف على اللفظ وعلى المحل جائز في مثل لا أبا وابنا وابن. او عطف په لفظ باندې او په محل باندې جائز دی، په مثل د دې ترکیب کې چې لا ابا و ابنن و ابنن. طالبانو مراد په مثل د دې ترکیب سره هر هغه ترکیب دی چې معطوف پکې نکره وي او تکرار د لا پکې نوی راغلی. هر کله چې فارغ شو مصنف رحمه الله د بیان د حکم د نعت د مبنی نه، نو شروع یې کړله په بیان د عطف کې. نو ویل چې عطف په اسم دلا او په محل د اسم دلا باندې جایز دی. عطف دا په اسم دلا او په محل د اسم دلا باندې جایز دی او بنا پکې نه ده جایزه، ځکه چې فصل راغلی دی په مابین د معطوف او معطوف علیه کې په حرف عاطف سره. ځکه چې فصل راغلی دی په مابین د معطوف او معطوف علیه کې په حرف عاطف سره، او بل د وجه د مغایرت نه په مابین د معطوف او معطوف علیه کې په ذات، مابین د معطوف او معطوف علیه په مابین کې په ذات مغایرت راغلی دی. او شو په دې معنی سوال واردیږي چې دا قاعده ستا منقوضه شوه په مثل له دې ترکیب باندې چې لا غلام لکه والفرسو، ځکه چې فرس معطوب دی په اسم دلا باندې او سره د دې نه چې په دې کې تعین درف دی. دې کې څه شی دی؟ تعین درف دی. جواب دا دی چې مراد په معطوب باندې هغه معطوب دی چې هغه نکره وي. مراد د معطوب نه زمونږ هغه معطوب دی چې هغه نکره وي، او دا معطوب خو معرفه ده. والفرسو دا معرفه ده کنه. به سوال واردیږي چې دا قاعده دی منقوضه ده په مثل د لا حول ولا قوه الا بالله باندې، ځکه چې په دې کې معطوف نکره ده او سره د دې نه چې په دې کې وجوه خمسه جایز دي. لکه پرون تاسو واورېدل کنه چې په مثل د لا حول ولا قوه الا بالله کې وجوه خمسه جایز دي. سوال باندې پوه شي. سوال دا دی چې دا قاعده ستا منقوضه شوه په مثل د لا حول ولا قوه الا بالله باندې، ځکه معطوب په دې کې نکرم ده او سره د دې نه چې په دې کې وجوه خمسه جایز دي. اوس په دې باندې جواب دا دی چې مراد د معطوف نکرې نه هغه ده چې هغه په غیر د تکریر دلانه وي، او دا خو سره تکریر دلانه ده. را پوښو کنه. جواب دار چې مراد معطوف نکره نه هغه دی چې هغه په غیر د تکریر ده لانه وي، او دا خو سره تکریر ده لانه ده. اوس د خپل مثال لراشي. لا ابا و ابنن و ابنن. په دې مثال کې چې لا ابا و ابنن و ابنن دی، ابنن چې معطوب دی په لفظ باندې، ابننه معطوب دی په لفظ باندې، او لفظ د دې د نسب ده او لفظ د دې هغه د نسب ده او دغه شان ابنون مرفوع هم جایز ده چې منګه ابنون وایو چې دا عتب شي په محل باندې چې عتب شي په محل باندې چې هغه رفه ده بنا بر ابتدائیت نا ابننم جایز ده او ابننم جایز ده ومثل لا ابا له ولا غلام له جائز تشبيها له بالمضاف لمشاركته له في اصل معناه قد عباره سرا مصنف رحمه الله دفد يو سوال کي هذا سوال داده چې تو خو وی چې اسم دلا چې کله نکرا او یلی وی اسم دلا چې کله نکرا یلی وی نو هغه مبنی وی په فتح باندې نو دا قاعده د منقوش ولا فلا ابا له ولا غلام له باندې ځکه چې اسم دلا په دې کې هغه یلی او نکرا ده اسم دلا په دې کې او نکره ده او دا منصوب ده سره دینه داسې ده منصوب ده مصنف رحمه الله جواب وکړ په دې عبارت سره په دې قول سره چې ومثل لا ابا له ولا غلام له جائز حاجی مراد د مثل له دې ترکیب نه هر هغه ترکیب ده چې په هغه کې چې واقع شوی وي اسم د هر هغه ترکیب دی چې واقع شوی وي پس د لام نه پس د هر هغه ترکیب دی چې واقع وي پس د اسم د لانه پس د اسم د لانه لام د اضافته واقع شوی وي پس د اسم د لانه لام د اضافته او په هغه باندې احکام د مضاف جاری شوی وي احکام د مضاف څه شی دی چې اثبات د الف د په اول کې چې لا ابا له ده او حذف د نون ده په دې دویم کې چې ولا غلام له ده پوینه شو په دې معنی مراد د دې ترکیب نه هر هغه ترکیب ده چې واقع شوی وي پس د اسم د لانه لام اضافته او په هغه باندې احکام د مضاف جاری شوی چې هغه اثبات د الف د په اول کې او حذف د نون ده ثانی ولا غلامه کنن حذف شوه ده کنه خجی نوای چې دا ترکیب جائز ده تشبیهن له د وجی د پار د تشبیه د اسم دلا د مضاف سره یا د وجی د تشبیه د اسم دلا د مضاف سره لمشارکته له د وجی د مشارکت د اسم دلانه په دې دواړو ترکیبونو کې د مضاف سره په اصل معنا کې چې هغه اختصاص ده دا معنا به ځکه دا ترکیب جایز ده تشبیه له د وجی د مشابهت د اسم دلانه د مضاف سره د اسم دلا د مضاف سره مشابهت ده لمشارکته له د وجه د مشارکت د اسم دلانه په دې دواړو ترکیبونو کې د چا سره د مضاف سره فی اصل معناه په اصل معنا کې چې هغه اختصاص ده چې هغه څه ده اختصاص ده ومن ثم لم يجوز لا ابا فيها وليس بمضاف لفساد المعنى خلافا للسببه ومن ثم او د وجه د جواز د دواړو ترکیبونو نه د وجه د جواز د دواړو ترکیبونو چې د دوی تشبیه د مضاف سره راغله نه جایز نه ده دا ترکیب چې لا ابن فيها ولند جایز د وجه د عدم مشارکت نا د دې د مضاف سره په اصل معنا کې چې د دې مشارکت د مضاف سره په اصل معنا کې نشته دی ځکه چې دلته اختصاص د اب د ابوت په وجه ده اختصاص د ابو اختصاص د ابو د ابوت په وجه باندې نه په بل څه سره ده لکه اختصاص د ابو راغله ده دا د ابوت په وجه باندې په بل څه سره دا اختصاص نه دراغله نو فلا ابن فی حک اختصاص د ابو دا په دار سره نه دراغله اختصاص په دار سره نه دراغله په کور سره نه دراغله وليس بمضاف لفساد المعنى فدي عبارة سرا مصنف رحمه الله دا پا دا سوال کوي سوال داده چه تخوه چه لا ابن له لا ابا له او لا غلام له دا دوی تشبیه دا مضاف سرا غلا دا دوی تشبیه دا مضاف سرا غلا نو دوی دی عین مضاف ولی ندی نو دوی عین مضاف ولی ندی چه تبه چه دوی تشبیه دو مضاف سراغل لا نو لا ابا له او لا غلامه له دوی دی عین مضاف شکنه نو دوی عین مضاف ولی ندی نو مصنف رحمه الله جوابو که ولیس بی مضافین لپساد المعنا چه لا ابا له او لا غلامه له دای مضاف ندی چی دی؟ دای مضاف ندی د وجه د فساد د معنا نه د وجه د فساد د معنا زکه کله چې اضافت د اب هو ضمیر تراشی کله اضافت د اب د هو ضمیر تراشی او د غلامی اضافت ضمیر تراشی خبر من نه پوی تاسو نو دوی خو به اسم وګرځي سمجھنے بدوی خوب اسم وگردی دلا دا پارا نبی بخبر دا دا پارا سوی نپویب دی مانے یعنی دا مضاف ندی ولی کچر دا مضاف شی کلچ اضافت دا اب هو زمیر تراشی او دا غلامه اضافت زمیر تراشی نبی خوب دا اسم وگردی دلا دا پارا نو خبر با دا پارا بے سشیش ایو دو معنی کنه او بل بدا او بل بخبر دلا پا معارفو کرش او بل بخبر دلا پا معارفو کبرش خلافن لی سیبوه مخالفت کرده ده ده ده خبرینا سیبوه زگه چه حقوائی چه لا ابالهو که ده اب اضافتو هو زمیر تو سیده سیبوه وائی چه فلا ابالهو که اضافت د اب هو ضمیر ته صحیح دی او دلته دا لام زائد دی د تاکید د اضافت د پاره او دلته دا لام زائد دی د تاکید د اضافت د پاره راغلی دی او هغه وایي چې په دې وجه په دې کې اضافت دی چې دا چې د اضافت مفاد تخصیص دی او چه دی هغه تخصیص دی چې د اضافت مفاد څه شی دی تخصیص دی او هغه تخصیص دلتا حاصل ده نه ده وجه نه غوی چه ده جایز ده یحذف کثیرا فی مثل لا علیکا ای لا بأس علیکا او حذف ده اسم ده لا کثیر ده او حذف ده اسم ده لا کثیر ده چه ده لا کم اسم ده ده بڑر حذف کیگی او غورا کلا چې قرینه موجوده وي حذف د اسم د لا کثیر دی یعنی چې کلا قرینه موجوده دي موجوده وي نو حذف اسم هل ته کثیر دی په کوم ځای کې په مثل د لا علیکه کې په مثل د لا علیکه او مراد د مثل د ترکیب نه هر هغه ترکیب دی چې کلا خبر د لا مذکور وي خبر د لا حذف نه وي زکه که چرته خبر محذوب شي نبه جایز نه ده حذف د اسم دلا ای چې کله خبر مذکور وي نو غره الته به حذف د اسم لا جایز نه ده ولې چې لازم نشي احجاب چې لازم نشي احجاب لازم نشي نو اوس دلته قرینه موجوده ده پلا علیکه کې قرینه موجوده ده چې هغه وجود د خبر ده، دلته خبر موجود ده. او لا خو اسم او خبر دواړه غواړي، لا اسم هم غواړي او خبر هم غواړي. نو چې هر کله د خبر ذکر شو نو معلومه شو چې د دې اسم هم شته ده، خو هغه حذف شوی ده. معلومه شو چې اسم هم شته ده چې هغه لا بأس علیک ده، لکه ماتین فرمای کنه ای لا بأس علیک، خبر باندې پوښ دغه اسم ده چې کوم حذف شوی ده. سوال دا ترکیب چې لا کزیدین، لا دا ترکیب دیم سینش زکا چې کاب خونه اسم واقع کېدی شي او نه خبر، زکا چې دا خبر ده. نه پکار دا ده چې لا کزیدین دا ترکیب دی سینش. جواب دا ده چې دا کافی اسمی دی په معنا د مثلو سره ده. لا کزیدین کې دا کاف دا کاف اسمی دی په معنا د مثلو سره ده، نو دا به یا اسم شي او خبر به محذوب شي، دا به یا اسم شي او خبر به محذوب شي. تقدیر د عبارت بدس شي ای لا مثله موجودن، لا او یا به خبر شي او اسم به حذف شي، دا به یا خبر شي او اسم به حذف شي. او تقدیر د عبارت بدس شي چې لا احدن کزیدن، لا احدن کزیدن. خبر ما ولا المشبهتين بليسا، بعض د جنس منصوب نه هغه خبر د ما او د لا ده. حس ما او لا چې مشابه دي د لیس سره په نفی کې او په دخول د دې کې په جمله اسمیه باندې. هو المسند بعد دخولهما، هو المسند بعد دخولهما، دا خبر د ما او د لا دا به مسند وي پس د دخول د یو د دې دواړو نه، پس د دخول یو د دې دواړو نه، یعنی بعد دخول احدهما، دا نه چې دواړه دې په داخل شي وي، پس دخول د احدهما نه چې د دواړو له یو په داخل شي، نو دا خبر د ما او د لا دا به مسند وي. وهي لغه حجازيه، او دا نصب ورکول د خبر د ما او د لا دا لغت د حجازيینو ده، دا انتساب د خبر د ما او د لا دا لغت د چا ده؟ دا د حجازيین ده، یعنی د حجازيینو په نسبت ده ما او لا عمل کوونکی دي، اي ما او لا څه کوي؟ دا عمل کوي. او بنو تمیم دیلر عمل نه ورکی، بنو تمیم وای چې دا عمل نه کوي، هغه وای چې دا په اسم او فعل دواړو باندې داخليږي، په اسم دواړو باندې داخليږي. و اذا زیدت ان مع ما او انتقض النفی بالا، او په هغه وخت کې چې کله زیات کړي شي ان سره د معنا، په هغه وخت کې چې کله زیات کړی شي اینه سره د معنا، لکه ته وایې چې ما ان زیدون قائمون، ما ان قائمون، او یا دا نفی ختم کړی شي په سبب د دخول د الا سره، دا نفی ختم کړی شي په سبب د دخول د الا سره، لکه ما زیدون الا قائمون، ما زیدون الا قائمون، او یا خبر مقدم اوگرزی په اسم باندې، او یا خبر مقدم اوگرزی په اسم باندې. مثال لکه ما قائم زیدون، ما قائم بطل العمل، نو په دې ټولو صورتونو کې به باطلیږي عمل د ما او د لا. خبر باندې پوه نه شولې؟ یعنی کله چې ان د ما سره زید شي یا نفی په الا سره منقوزه شي او یا خبر په اسم باندې مقدم شي خبر معنی پويږي کنه پويږي نو پدې ټول سورو کې با عمل د ما او د لا د باطل شي ای به عمل نه کوي هر چې پړوم به صورت کې ده یو خو ګوره پړوم به صورت کې چې کله ان د ما سره زیات شي زکه به عمل باطل شي چې ما ضعيف العمل له ما ضعيف العمل نه ده د پاسل سره عمل نشي کوله کله سبل پاسل لښ نه بده عمل نشي کوله او هر چې په صورت ثانی کې ده صورت ثانی داو چې دا نبی ماته شو ختم شي په الله سره زکه به عمل باطلېږي چې عمل د ما خود نه پی د وجنه وو عمل د ما د وجد نه پی نه وو او نبی په الله سره ختم شوله ماته شوله منقوزه شوله او هر چې په صورت ثالثه کې ده چې هغه تقدم د خبر ده په اسم باندې دلته زکه به عمل باطلی چې ما اولا ضعيف العمل لي دا په مرتب کې عمل کول شي خو په غیر مرتب کې عمل نش کوله په شو په دې معنی و اذا عطف عليه بموجب فالرفع او هغه وخت کې چې عطف وکړي شي په خبر د ما او د لا باندې په داسې عاطف سره چې هغه مفید د ایجاب وي چې هغه مفید د ایجاب لکه بل شو یا لیکن شو نه به په هغه صورت کې رفع واجب ده په دغه صورت کې رفع واجب ده یعنی حکم د معطوف رفع ده به حکم د معطوف رفع ده د وجد حمل نه په محل د خبر د ما او د لا باندې زکا چې دا په اصل کې خبر د مبتدا و په اصل کې خبر د مبتدا نه دا سه بشي چې ما زیدن قائما بل قاعد یا ما زیدن قائما لکن قاعد او چې کله عطف داس شي او چې کله عطف داس شي په غیر موجب سره نوای بچ ما زیدن قائما ولا قاعدا خبر معنی پیګنه یعنی حکم د دو به پشان د نورو معطوفات وي نمسانی فرمای و اذا عطف عليه او په هغه وخت کې چې عطف وکړي شي په خبر د ما او د لا باندې په داسې عطف سره چې هغه مفید د ایجاب وي فرفع نبه رفع واجب ده استغفر